繰り返すパワーアップするセル、その頃やっと全開した悟空は、 たった一日で1年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあるんだ。 本当か？入れ。 スーパーサイヤ人のさらにその上を目指すため修行を始めた。だが、やっとその一日が過ぎようとしていた頃、最悪の事態が起きた。 孫悟空はどこにいる？教えなければ無理にでも吐かせるつもりだな。 なるほど、ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある、そこでやろう。 やれやれ、懲りない奴らだ。 激烈砲弾ピッコロ対人造人間17号。 Spotkanie z cyborgami. Zmusimy cię do mówienia. Możemy zaczynać. Tym razem nie pójdzie wam tak łatwo. Nie rozumiem, dlaczego tak się upierasz. Wiesz doskonale, że z nami nie wygrasz. Chcesz zyskać na czasie, czy po prostu jesteś głupi? Zmierzmy się. Szkoda czasu. Chcecie walczyć ze mną wszyscy naraz, czy może po kolei? Po kolei. Nie wygrasz z nami, zginiesz. Tak myślisz? W walce jeden na jednego mam jakieś szanse. Jeśli ich pokonam, Komórczak nie będzie władcą świata. Odlecieli dosyć daleko, a jednak cały czas czuję obecność szatana serduszko. Jest niesamowicie mocny. Nie do wiary. Nie sądziłem, że jest aż tak silny. Nie widzieliście jeszcze wszystkiego. Stać go na więcej. Poważnie? Szatan serduszko i wszechmogący stanowią teraz jedność. Połączyli siły, by pokonać wroga. Wyczuwacie tylko próbkę ich możliwości. Niezwykłe. Gdyby był tu wszechmogący. Zapewne on i szatan serduszko teraz walczą. Ale z kim? Z Komórczakiem? Nie. Szatan serduszko walczy z cyborgami. Zróbmy coś, może zginąć. Nie możemy interweniować. Nasza pomoc byłaby nieskuteczna. Lepiej mu nie przeszkadzać. Vegeta i Trunk, gdy wyjdą, będą od nas znacznie silniejsi. Poczekamy na nich. Szatan serduszko z pewnością sobie poradzi. Nie ulegnie cyborgom. Wszechmogący i szatan serduszko nie są skłonni ulegać wrogom. Vegeta, liczę na ciebie. Mam nadzieję, że po tym treningu przejdziesz samego siebie. Co to ma znaczyć? To już nie ten sam szatan serduszko. Racja. Niesamowite, ale się wzmocnił. Nie uciekniesz mi. Gdzie jesteś? I to no. Zdumiewające. Nie wierzę własnym oczom. Jest piekielnie szybki. Co za energia. Żarty sobie stroi. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Śpi, maleńki. Zaraz zaśniesz. Śpi grzecznie. Chyba usnął. Tym lepiej. Dziękuję. No i co? Doszłaś już do czegoś? Znalazłaś coś? Nie zakończyłam jeszcze wszystkich prób. Ten niebieski obwód to tysiące mikroskopijnych zabezpieczeń, co znaczy, że przeprowadzenie prób zajmie mi mnóstwo czasu. Chyba, żebym je przecięła. Poważnie? Nawet gdybym chciała wprowadzić zdalne wyłączanie, musiałabym dopasować częstotliwości dla każdego obwodu, a to trwałoby bez końca. Mam już tego dosyć. Co za bałwan! Wszystko muszę zacząć od początku. Ja też powinnam się rozpłakać. Na twoim miejscu pożegnałbym się z życiem. Już ja ci przyłożę. I co ty na to? C-17? Zablokował cios bez najmniejszego wysiłku. Je Muszę przyznać, że zrobiłeś niemałe postępy, ale nadal się ciebie nie boję. To była dopiero rozgrzewka. Ruszył do ataku. Mam nadzieję, że tym razem go dostanie. Zaczynam się nudzić. Nie wiadomo, kto w tej walce gra pierwsze skrzypce. Szatan Serduszko czy Cyborgi? Jasne, że Szatan Serduszko. Nie pokonają go. Nie mogą się z nim mierzyć. Co za optymizm. Nie czas, by mówić o wyniku walki. Niestety, te roboty są prawie doskonałe. Jest za wcześnie, by mówić o zwycięstwie. Już po wszystkim? Skończyłeś? Mam tego dosyć. Co robisz? Jeżeli nie możesz sobie z nim poradzić, zostaw go mnie. Już ja mu pokażę. Nie ma mowy. Pozwól mi nacieszyć się walką. Nie psujmy humoru naszej koleżance. Proszę bardzo. Dałem ci fory, obserwowałem twoją technikę walki, ale koniec tej zabawy, żarty się skończyły. No proszę, pokaż co potrafisz. Spróbuj czegoś innego, zaczynam się nudzić, w kółko to samo. Przeceniłem jego możliwości. Szatanie Serduszko, nie pokonasz mnie w ten sposób. Kiepsko celujesz, staruszku. Teraz cię dopadnę. Wpadłeś jak śliwka w kompot. Żegnaj, cyborgu. Pozdrów ode mnie piekło. Idź do diabła. Co to było? Zasłonił się tarczą. Rozczarowałem cię, co? To dopiero początek. Dobra, poszukajmy innego miejsca. Mój sprytny przeciwnik zatopił wyspę. Nie pomyślałeś o przyrodzie. Szatan serduszko z kimś walczy. Jest silniejszy niż dawniej. Ciekawe, z kim on się bije. Chyba, że... Ależ tak, oczywiście. Walczy z cyborgami. Fantastycznie. Znów ktoś ułatwił mi zadanie. Darował mi życie. Niebawem się tobą zajmę. Gdy zdobędę energię cyborgów, nic mnie nie powstrzyma. Szatan serduszko mimo woli doprowadzi komórczaka do cyborgów. Tym samym wróg zdobędzie potężną energię. Sytuacja szatana serduszko nie wygląda różowo. Czy Son Goku zjawi się w porę, by unieszkodliwić komórczaka? こんな時にセルが今あいつが来たら何もかもおしまいだ。 次回ドラゴンボール Z この日を待っていた。